Seen منا ما يعرف الصلاة يقول لك برم خمسة بس واحد قلنا مش ورنا فولا تحفر صح بخم تيب وميتا حتى هاتكم يرانا الكل يقتل ولا قوة ليرو أبو خالد ما يوخل نفسه بالنك يا خبلة كم نتكلم wala bu xam ne yaatu la boo xam ne bi dëgg dox ci sot ja. Waaye boo ko la dox di gën a ñett ba la gën a jëfee ndax boo xam ne da ngay wutee sa basan waxtu wala ak safaan nee waaw bu nekk nag da nga demal moom bëcc li ngay lekk li ngay laal si lépp. Moo tax dinaa ko xamee si borom nekk def mooy fexeel ba am jàmm. Xam li nga am jàll la ak xam li nga am sa ngërëmal borom ci biir ak ci biti loola moo lay yóbbu di la yóbbu ba nga xam da nga am fenk si jàll ba am kas si biir jàll ba nag la kii moo la koy yóbbu kon moo sama wax ak cere kenn ku nekk su nga ubbilee buy ba nga nekk xam nga sa borom jàpp ne sa liggéey ci yàlla kawal doo ko tàmm ndax lu jiddul xama woon dara xamoo la war def sax la wax def waaye ci la su ngeen xamee li nga war a def ak li nga wax def lu ca def mooy sax ci la la war sama seetlu leen bu des sax da jóge wala cer lépp lu xam ne ngëneel la sax la ci loole mooy yow bi nga xam ne moom ma fa bëri yàlla ci awul ngeen ko bëri dem nag ci joxu la ko jëf ñoom seen bëgg bëgg lenn la woon moo di yàlla seen bëgg lay lenn doon moo di yàlla ñoom dañu bëri rek seen sagaatam maa ngi wax ne seen maitre ba mu wàcce ci ngeen ci yàlla ay nguur la sa defee toog ñoo xam ne ay kàttoom lañ jëli ay mboolo lañ jëli su leen neexee tour su leen neexee jàpp su leen neexee jaay su leen neexee def mu ñëw moom wala dina gannaaw ci bataaxa ci bis borom ñuy boole am lépp ak daraja moom mu ñàkk lépp ci sa borom di séeb di mar di subaraa kéet di rab waaye ana police la koy jëm anañu ana lu ci bàyyi lan la ana sëkk wan defoon ci boromam ana lu ci bàyyi lan la ku kon ak ñeneen ñi ne ko jëfewoon ak ñeneen ñi sëkkewoon it ñeneen ñi ñu ko sëriñ dem nekkoon ci ak ñoom dañu wéttewoon ko ngir seen jàng wuri wala ngir seen jaamu yàlla ba tax mu yaakaar ne ñoom lañ yor muy dëgg ñun ñoo nañu tey naka ñi ki nekkoon ana ñi ki nekkoon nag seen jàng wa ak seen xam-xam ba ak seen dara ci ba tey war ko gannaaw fi sëriñ ba ñun ñu anañu tey ak ñu bàyyi dëgg dëgg yàlla gi nii la moom tax moom saayir du baatir wàcce baatir du saayir muj bii ak njënt bi baatir rek ba moo xam muj sama am njënt mudul moom muj ci am rek baa ko njënt wala njënt moo xam rëmb wàcce baatir moo am njënt te moo am njëlbir nga nag day saw waa njëlbiru baatir day saw wàcce mudul baatir moom day gën di màgg day gën di màgg day gën di màgg ba abat ngir bëriw saa yi dafay rëy waaye mu ci kenn ko gis dara kon xam ne li ngeen yor moo loo xam ne njël gën ko saw na de waaye mu ci moo xam nga am ñëpp ci mu waxee jaam yàlla yi ko soxla bët nañ kon nañ ko tàlla jaam yàlla tax liggéey la barag yooyu nga xam ne sama saa tàll na ba baaraam ku ci nekk bët nga ci teg lii mu yor war na faa dem war nañ ko dama dégg solo solo wax ne dat siiru maa sabat ni mu sotaay ax naa yi ne nii ak xatal wu nit ak dañ koy def ne ñàmbaar si siir si mbay ñàmbaar mooy malaan ci gis beneen sa tool yi nee na ñàmbaar si gis sëñ yoon si bàyyi woon nga ñàmbaar kon sëñ si baam moo ma doy liggéey doy na ma liggéey wu nit may jël jaate tey ci def si di rey sa ñam waaye ku ne xam ne ni ñàmbaar na malaan yi ba malaan yi gën na yàlla donc daa it nag ñëw ñàmbaat bi jëf bis ba bu gën mooy li nga xam moo fa sa dëkk ñàmbaat loolu bis ba bañ xam ne ñàmbaat la ko mënaa ko sara ci siy ndëkk sax ci fi nekk ñëpp di ñam mooy ci sa rexe ba di def ca ñam waaye mooy ko xam ne ba ma wóor moom ñëpp la woo ci lan woo leen sëriñ baat laa ilaha illa allah xam ne baa jëm ba bañ xam ko ba di bokkare yàlla ba ma dana ko boo dem bëri yàlla damay wax ne boo gisee tey lu bëri tey ci mujj xatal yoon yi xatal yoon yi xatal sëñ ba lool ndax léegi-léeg nga dégg ne tàmbalee sëñ ba yëpp sëñ ba kan la koy wax mooy ku jëgulu rek ñoom boole wuñ nag boo ko xamul sëñ ba dara sëñ ba jàmm yeen lépp ko soxal sëñ ba amul frontière bu ñuy tàmbale bu ñuy yem am ko dana boo leen ne sëñ ba ndax moo doon ñu ñu leen aatee moo doon ñu waaw yow ngeen ne Seydou Ba moo soo miñeem te ku ko jëgu rek ne moom bokk te muy am jëlit kon naka la nekkal ñu ñu koo nekkal waxu ma sans wis waaye ñu nekkal def na si boo de loolu ay nit ni yow si jëlit ni yow ñu ko koo génne na bokk ñu lan ngi nekk jëf ni yow sa xamal lan mooy jëf lu yàqu coono ñooñu ñoo ko yar Seydou Ba daf ñoo tàllal li joroon moo ci jaam yaa yaa ahlal barri yaa ahlal sari bu dóolil bari la wax baani saqaay ñu di ñuy jël ci biir ñu xam ak ñu xam gis laa woon ñu ngi ñoo nga am ñooy woo ak ñooy teg ne ko man déggu la ñu fi ñu waaw ñu fay yëpp la soxla moo tax dama naan kon yëpp laa soxla dañu wuy si mu wan leen ñu xam ne ko moom yëpp te mu bindee seex bu yàlla gis ne maa ngi wax ñu xam lay déggu loolee li nga xam ne moo la xam ne ku yàlla bind maa ngi la ko yoral loolu tey jàpp leen ne jor ko wu leen tey seen loxo la ne dinay tàllu suñ mu sax saa dinay jëmm sa mu saa dinay saahiram dinay bàcc ku leen dem moom la su leen wax moom la su leen jëf moom ci leer ci xam-xam kon nag kenn ku ne ne jàpp ne mooy sa saa ku ko xam na moo di yàlla waxaat jaam ñu ko ci yàlla xamal jaam yàlla ba du ko bokkaale kenn boole yërëm ñëpp boole dimbali ñëpp boole sutaal ñëpp ci mën a dugg bëri na kon nangu loola góorgóor nga xam ne jëf gis ma waaye mu ci lépp jël ba nag taalibe du nangoo moom du nangoo am ñoo na bu nekk mu la nga jàngat am na boo fi ci gannaaw léegi bu maa ji defaw mais ñun de ba ñuy ànd ak moom coono bu nekk dañ dem ñun tool booy la ay xam suñu mbokk bàyyi nañu ngir ànd gi ñàdd moom ñàkk nañu su ma ràcc nañ ngir ànd gi ñàdd moom ndax boofu moom xam waaye xamut lenn loo xam ne ñu koy rëcc ci ànd gi ñàdd moom xanaa su ñu woon tey dollu ko amul jur ci ci nag dayra bàcc loolu nag kon mooy jëf nag loon ba di sax yàlla góor góor lu baax xam ne day jëpp ko da jëg moom sanangu sa am nga fekke liñ def soo sàtti ne bu ngi ko yaa xamal ko ko ne am na def nag mooy liggéey rek nag ndax ay may ci yàlla ak maqaama ci yàlla loolu xaa day dàkku may ci yàlla dàkku maqaama ci yàlla loolu nag nekk ci yàlla moo koy def ak sàtti rek la kon nag dañ ko góor sax ci waar dañ ko góor sax def liggéey nga jotaay bi ñu koy jotaay dina faral di ko jotaay yëpp loolu mooy li nga xam ne mooy ñu sañ ba nga xam ne suñu jëm ne tool bi chariat dañ ñoo ko yeeyoo ko jilit bi bu mu jënd frontière yi ngir nag bu génnee frontière yi bu mu jëm mooy jàpp waxa ñu yeew ko naka noonu itam si chariat boobu leen chariat bu jaay ci tuwaat li bokk na chariat bi nga xam ne dañ koo teg yoonu façon kon nag ñu bokk lu ñuy ñoo ngi leen te di ko sàmm te di ko matal te xam ne loola moo ñuy xaar dama yokk suñu barki dama yokk suñu xam-xam dama yokk suñu jàmb ci ci lal la koy dolli barki di ko dolli xam-xam di ko dolli di jàmba doolee ko jubóon na saf tey sax te loola lii rek moo ñu koy ne ci yàlla rek ñu koy bu ñu nekku ci yàlla nena la ñu nekk su lañ nekk ci du ñu wàññi rek kon ñu lamboon nekk ci yàlla da mu koy jeex suñu saar dëkk sa bañ a gëstoo sa bañ a dëgloo sa bañ a taxaw nag bu tet nga ak tool yoo ak ak yokku nag ciir dina yoon baax moo tax nga dégg ñaan loolu di waam daan ci gannaaw wa di sàcc rabal na sax mooy yàlla jar dafa nekk ci yàlla dafa suñu rek jóge di yàlla ku ci nekk ci jógal sa bi saxam si mooy jëm ko nag kon nag góor góor ci lu baax ak nga dem ko suñu sax ci lu baax moom jëf ñaan